złotych. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 sierpnia, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami w całej Polsce. Prezydent Duda jest w Kijowie, Ukraińcy obchodzą dziś Dzień Niepodległości. Początek roku szkolnego coraz bliżej, czas kupić wyprawkę. Będzie upalnie, prawie cała Polska jest objęta alertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pierwszego i drugiego stopnia. Tylko nad morzem temperatura ma nie przekroczyć 30 stopni. Rzecznik MGW Grzegorz Walijewski mówi, że termometry wskażą w wielu rejonach kraju 34 stopnie. To jest ta temperatura maksymalna, którą zobaczymy, szczególnie na Opolszczyźnie, na Śląsku, no nie wykluczone, że również na ziemi łódzkiej. W niedzielę też około 34 stopni. Z tym, że w niedzielę, no jak zwykle, musi być przemodelowanie pogody, więc będzie przechodził front atmosferyczny, ten w niedzielę najprawdopodobniej nie będzie tak niebezpieczny jak to, co miało miejsce kilka dni temu. Po weekendzie ma być chłodniej, w poniedziałek i wtorek termometry mają wskazywać około 28 stopni, w kolejne dni znowu będą upalne. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Kijowie, Ukraińcy obchodzą Dzień Niepodległości. Trzeci raz świętować go będą w warunkach pełnowymiarowej wojny rozpętanej przez Rosję. Dziś ukraińskie miasta mogą być szczególnie narażone na rosyjskie ataki powietrzne. Wybuch wojny spowodował na Ukrainie wzrost uczuć patriotycznych. Według niedawnych badań Instytutu imienia Razumkowa 88% Ukraińców odczuwa dumę z powodu ukraińskiego obywatelstwa. Ukraińcy w Dniu Niepodległości życzą sobie jednego. Życzymy sobie w tym dniu, żeby wojna jak najszybciej się zakończyła, aby nasi obrońcy żyli i żeby Rosja w tej postaci, w której jest obecnie, jak najszybciej zginęła. Bycie Ukraińcem na Ukrainie oznacza ciągłe narażenie na rosyjski terror. Tysiące ukraińskich wojskowych zginęło i odniosło rany na froncie. Rosyjskie rakiety, drony i bomby codziennie spadają na terytoria w pobliżu frontu, jak i w głębi kraju. Paweł Buszko, Polskie Radio. Donald Tusk zapewnił, że rząd zrobi wszystko, by na polskich granicach nie dochodziło do humanitarnych dramatów. Szef rządu odniósł się w ten sposób do pytania o pushbacki, czyli działania polegające na odsyłaniu nielegalnych migrantów na Białoruś. Premier, który bierze udział w kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie, zaznaczył, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski. Staliśmy się przedmiotem wojny właściwie już nie hybrydowej. Mamy do czynienia z codziennymi aktami agresji na naszej granicy. I w takiej sytuacji ja biorę za to pełną odpowiedzialność. Nie chcę na nikogo tej odpowiedzialności zrzucać. Ale moją odpowiedzialnością jako premiera polskiego rządu jest zapewnić bezpieczeństwo i szczelność tej granicy. Premier Tusk dodał, że każdego dnia polskie służby będą pokazywać, że granica jest zamknięta dla nielegalnej migracji. Przed uczniami ostatni tydzień wakacji, a potem szkoła. Dla wielu rodzin to czas przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego. Wszyscy raczej tak nie, że nie będzie stać, ale po prostu wtedy wybierają tańsze produkty. Czy podwyżki są cały czas wszystkiego. Czyli to nie jest nic dziwnego. W takich czasach żyjemy. Patrząc na to, że jest wyprawka szkolna, no to zawsze tutaj jest jakaś pomoc dla kupujących rodziców. Dla wnusi kupuję zeszyty przede wszystkim. Z badań PayPal, na które powołuje się Rzeczpospolita, wynika, że 42% klientów na artykuły szkolne przeznaczy więcej pieniędzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Bez nudy we wczorajszych meczach w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Lechia w Gdańsku prowadziła z Rakowem Częstochowa do 87 minuty, by przegrać 1-2. Widzew w Łodzi też po pełnym emocji spotkaniu, o którym świadczy choćby liczba goli. 3-2 ograł Radomiaka. I tak wydarzenia na stadionie przy Alei Piłsudskiego skomentował prawy i jeszcze nastoletni obrońca RTS-u Marcel Krajewski. Mecz, ale właśnie po to gramy w piłkę, dla tych emocji. Więc ja uważam, że najważniejsze jest to, że my po prostu taki mecz wygraliśmy, że to my byliśmy w stanie przechylić szale na swoją stronę, w tych najważniejszych momentach zachować spokój. Dziś kolejne mecze szóstej kolejki. Motor gra z Puszczą, Krakowia z Górnikiem i Piast z Zagłębiem. W Bundeslidze start rozgrywek i wygrana mistrza Niemiec Bayeru Leverkusen 3-2 na wyjeździe z Borussią Mönchengladbach po golu z 11 minuty doliczonego czasu gry. W regulaminowym nasze koszykarki z odmiany 3-3 najpierw pokonały w Mistrzostwach Europy w Wiedniu Rumunki, potem Niemki i zameldowały się w ćwierćfinale imprezy. Teraz spotkają się z Łotyszkami. Jeszcze żużelek, jak mówią kibice czarnego sportu. Faluba z Zielona Góra przegrał 36-53 3 z Motorem Lublin, a Sparta Wrocław 50-40 pokonała GKM Grudziądz. To pierwsze spotkania ćwierćfinałowe w PGE Ekstralidze. Mecze rewanżowe 1 września, a kolejny sport na naszej antenie po 17. Dzisiaj będzie słonecznie, nigdzie nie powinno padać. Od 28 stopni na północy do 33 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Paweł Turski, dzień dobry. Na zegarze kilka minut po 9:00, a to oznacza, że w Trójce czas na... Śniadanie bez polityki. I dzisiaj naszym gościem będzie Michał Urbaniak, były poseł Konfederacji, dziś dyrektor biura prasowego tejże partii. No już więcej o Konfederacji nie będziemy mówić, ale polityka chyba będzie się gdzieś tam pojawiać, przynajmniej w muzycznych wyborach pana Michała. Na urugwajskiej plaży sączyłem słodkiego Malbeka. I tylko serce moje, jak wierny kompas, zamiast północy wskazuje mi jeden życia por. Widziałem słońca wschód wśród wysp, kwitnącej wiśnią i drewniany na wyspie czerwcej. Stawiałem dom i tylko serce moje wciąż jedno się boi, by nie zabłądził mi zawsze znalazł ten jeden port. Chociaż łanią się fale na oceanie życia, choć teraz pola się karka, przetaczał się sztorm. Zostaje na myśl, wciąż jest jak kotwica, że tam jest me serce, gdzie jest mój dom. Tu nasze są ulice, tu nasze kamienice są, tu całe nasze życie, tu jest nasz rodzinny dom. A w sercu trzy kotwice, wiara, nadzieja, miłość. Przeżyłem inwazję paranormandzkich bandytów, oj bardzo wtedy przydał się mój wierny nóż. Ale te czarne jak tamta, los syny, do końca życia zapamiętają mnie już. Ulice Paryża i Dolny Manhattan, Amsterdamu kanały i brukselski park. Pobocza autostrad, oliwki i zatek, karą tylko są ręce, zwiedzałem świat. I chociaż chłopie bywały kobiety i wino, choć teraz człowiek myślał, a może by tak? Dostaję na myśl wszystkiego przyczyną, że tam jest me serce, gdzie jest mój dom. Tu nasze są ulice, tu nasze kamienice są, tu całe nasze życie, tu jest nasz rodzinny dom. A w sercu trzy kotwice, wiara, nadzieja, miłość, tego nam nie odmówi nikt. We'll be right back. nasze życie. Tu jest nasz rodzinny dom. A w sercu tylko widzę wiara, nadzieja, miłość. Tego nam nie odmówi nikt. Tego nam nie odmówi nikt. Tego nam nie odmówi nikt. Nikt. Nikt na pewno nie jest gościem naszej audycji Śniadanie bez polityki, a na antenie słuchaliśmy i Redionu, i Serce, i Kotwicę. Michał Urbaniak już jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jak nie partią przedstawić, to nie będę mówił nikt, po prostu człowiek. Może być? Tak się możemy mówić, tak? To proszę się wytłumaczyć z tego pierwszego wyboru muzycznego. Ja tak będę trochę analizował jako psychoterapeuta bez papierów. Ostatnio przyjąłem sobie taką rolę, rozmawiając z Maciejem Gdulą. Czy to jest takie jawne nawiązanie do czasów gdyńskich i jeszcze do pana korzeni narodowych? Korzeni narodowych absolutnie nigdy nie będę się wypierał, ponieważ jestem narodowcem i tak, pochodzę z Gdyni, tak, jestem związany. Takie szantowe to było. Tak, oczywiście. To jest jedna z niewielu chyba piosenek Irediona, która jest w takiej konwencji rockowo-szantowej. Lubię szanty. Nie wrzucałem do tej naszej rozmowy szant, bo moglibyśmy siedzieć tutaj do jutra. Natomiast ta piosenka ma nie dość dobrą muzykę, uważam, świetną po prostu, bo Irydion w większości swoich kawałków robi po prostu świetną robotę. To dodatkowo tekstowo jest ciekawa. Opowiada o człowieku, który zwiedził cały świat, który widział chyba wszystko, a jednocześnie dalej pamięta, gdzie jest jego dom. Tam jest jego serce i tam jest ta kotwica, która go trzyma. No i wiara, nadzieja, miłość, te trzy cnoty katolickie, które też z tej piosenki wypływają, które go trzymają przy życiu. Uważam za ciekawy wybór, bardzo polecam zresztą całą twórczość Irydionu. Ta piosenka jest o panu, czy pan jeszcze za dużo krajów na świecie nie zwiedził? Nie, no nie żeby była o mnie, no bez przesady. Natomiast, ale utożsamia się pan z nią. Tak, oczywiście, bo jestem człowiekiem, który mieszkał w bardzo wielu miejscach w swoim życiu, który zmieniał, aklimatyzował się, ale jednak dalej ciągnie mnie nad morze. No aktualnie z racji takich powody zawodowe powodują, że większość czasu spędzam w Warszawie w ostatnich latach, ale jednak to nad morzem czuję się najlepiej. Nad Zatoką Gdańską w Gdyni pan przyszedł. Zatoką Gdańską, Zatoką Pucką też, piękne miejsca. Bardzo polecam, co ostatnio akurat sam odkryłem, bo nigdy wcześniej tam nie byłem, Wydmy Czołpińskie, które są w Słowińskim Parku Narodowym. Wróćmy do tej Gdyni, bo tam pan przyszedł na świat. Jakie te były czasy gdyńskie? To już były takie czasy, w których trzeba może było się bić, bo tak się utożsamia trochę ten ruch narodowy, tacy niebezpieczni chłopcy. Ja się urodziłem w roku 90, więc ten... To transformacja bardzo... Naturalnie. Agresywne czasy. Naturalnie, natomiast czasy, kiedy chyba tej takiej przemocy czy czegoś na ulicach było najwięcej, to były czasy, kiedy byłem dzieckiem dość małym i nie musiałem się z tym mierzyć na całe szczęście. A Gdynia? Czy Gdynia była miastem niebezpiecznym? Kiedyś trudno powiedzieć. Była pewnie jak wiele innych miast portowych, czy miast po prostu przybrzeżnych. No, ma swoją specyfikę. Całe Trójmiasto zresztą ma swoją specyfikę. Generalnie całe Trójmiasto, można powiedzieć, to jest fajne miejsce do mieszkania. Jakie było pana dzieciństwo w tej Gdyni? Wejdźmy to głębiej. Jakie pan wspomina? Dobrze. Co do zasady, dobrze. Wychowałem się jak chyba większość tak młodych ludzi w tamtym czasie. No, rodzice, szkoła, jakaś na Chyloni, potem w centrum. I później szkoła średnia, studia. Przetrwałem. Przetrwał pan. To nie brzmi jakoś idylicznie. Wychowałem się po prostu jak jeden z milionów Polaków, tak? W zwykłym polskim domu. Było bezpiecznie, ale poszedł pan na studia kierunek. Bezpieczeństwo narodowe na Akademii Marynarki Wojennej. No to skąd takie zainteresowanie? Skąd zainteresowanie? Ciekawiło mnie zawsze generalnie system bezpieczeństwa państwa. U mnie w rodzinie było trochę osób, które też były w służbach mundurowych, czy w bliskiej takiej, powiedzmy, przyjaźni też. Ale marynarze też byli? No mój brat jest marynarzem, dziadek był marynarzem. I dość naturalny taki geograficzny też wybór padł na to, żeby zainteresować się bezpieczeństwem morskim państwa, być może pójść w tę stronę zawodowo. Zresztą wybierając studia też nie byłem do końca przekonany tego, co jeszcze będę w życiu robił. Nie spodziewałem się, że zostanę politykiem. To przydaje się na pewno w pracy politycznej, bo rozumie się lepiej struktury państwa, to jak te instytucje działają. Tego na tych studiach też uczyli. Trochę prawa można było sobie liznąć, także karnego na przykład, czy w ogóle publicznego, międzynarodowego też. Czy zrozumieć, jak działają rynki morskie. Bo po takich studiach można naprawdę robić różne rzeczy, różne. Wejść do służb państwowych, czy właśnie zająć się na przykład gospodarką morską bardziej. Można też zostać człowiekiem zajmującym się branżą IT, bo tak pan wylądował ostatecznie. Tak, prawda. Tak to jaka jest ta droga? Cóż, no po prostu czasem trzeba w życiu wykorzystywać pewne szanse, które to życie daje, zobaczyć, czym się człowiek chce zajmować, więc w międzyczasie, studiując już, trafiłem do firmy telekomunikacyjnej, w której najpierw pracowałem trochę jako sprzedawca, potem zostałem kierownikiem w dziale sprzedaży, gdzie nawet nieźle mi szło, ale dostałem propozycję, to może byśmy tutaj IT się zajęli, byś się zajął analizami systemów jakimiś biznesowymi. No i tak to poszło, że otworzyłem działalność gospodarczą. Jednym z głównych takich kontrahentów dalej był poprzedni pracodawca, plus pomniejsze rzeczy, którymi zacząłem się jeszcze dodatkowo zajmować. Tam kilka projektów miałem otwartych, całkiem fajnych, dobrze się rozwijających. Jeden dotyczący na przykład łączenia różnych podmiotów gospodarczych w taki networking, taki bardziej zautomatyzowany niż takie grupy różne biznesowe, które dzisiaj istnieją. Nie byłem tego absolutnie pomysłodawcą, ale gdzieś przy tym też zaczęliśmy pracować z paroma kolegami. To się nazywało Integracja Polskiego Biznesu. Tam dalej się rozwija ten projekt, już beze mnie, ponieważ w połowie kilku takich właśnie projektów zostałem posłem. Można było albo zająć się biznesem i robić pracę poselską na pół gwizdka, albo po prostu zająć się na 100% pracą taką polityczną. Przed nami kolejny wybór muzyczny od pana. Ja tak mówiłem na wstępie, że gdzieś ten wątek polityki chyba będzie przemycany przez pana sprytnie przy okazji kolejnych utworów, bowiem Ludola przed nami, 1920, no ostatnio, co dopiero mieliśmy rocznicę Bitwy Warszawskiej, 104. Na ruch narodowy, jednak się polityka pojawia w audycji Śniadanie bez polityki. Trochę tam działał przy okazji 1920 i innej narracji. Różne rzeczy się wtedy działy, ale zasadniczo dobrze, że ta bitwa została wygrana. To cud czy bitwa? Czy jedno wyklucza drugie? Słyszę wezwanie mojej ojczyzny, słyszę wezwanie mojej historii. Nie mogę pozwolić, by umarł mój kraj. Ci barbarzyńcy, te dzikie hordy, nigdy nie zerwą naszych sztandarów z ostatniej granicy cywilizacji. Moje ziemi. Ludola 1920 na antenie Trójki to muzyczny wybór naszego gościa Michała Urbaniaka. W ogóle wybrałem pewne piosenki też dotyczące konkretnych projektów muzycznych, ponieważ uważam Ludolę za bardzo wartościowy projekt muzyczny. Mają takie wersje bardziej kameralne, niektórych też znanych światowo piosenek, zrobione po swojemu. Co do samej Ludoli też tutaj bym nawiązał. Mają świetne takie aranżacje nawiązujące do, jak sama nazwa wskazuje, do piosenek ludowych. Polecam poszukać. Płyta Przedwiośnie na przykład. Bardzo dobra. Lubi pan lata 20 i lata 30? Były bardzo ciekawe na całym świecie. Był to czas odrodzenia też państwa polskiego, więc mam do tych czasów pewien sentyment. Naturalnie nie żyłem w nich. Mam do nich pewien sentyment właśnie dlatego, że to wtedy było taka emanacja naszego narodu i jego zdolności do tego, żeby jednak po 123 latach wrócić na mapę i utrzymać, budować państwo. My jesteśmy oczywiście w radiu, słuchają państwo niezmiennie Trójki i nie widzą państwo stylizacji pana Michała, ale pan bardzo lubi w ogóle chyba ten styl lat 20. i 30., jak tak patrzę na pana marynarki i na pana stylizację, które pan wrzuca na Instagramie, jak pan gdzieś się wybiera, to jest takie zamiłowanie tymi latami 20. i 30. Czy ja to źle interpretuję, czy po prostu pan lubi ten krój? To jest raczej kwestia klasycznej męskiej elegancji, jak to ktoś by nazwał. Może o to, że noszę czasem dwurzędowe marynarki. Nie wiem, czy do tego pan nawiązuje. Ale dzisiaj też mam tak, taką marynarkę. Mam dwurzędową marynarkę. Cóż, po prostu je lubię. Tak uważam, że fajnie wyglądają, więc tak nie je noszę. Nie, że jakaś grupa rekonstrukcyjna nie, tutaj. Nie. Jakoś niespecjalnie do tego nawiązuję. Choć ciągnąc dalej wątek grup rekonstrukcyjnych, to patrząc na pana zainteresowania i sposób spędzania wolnego czasu, to by pan idealnie pasował chociażby do takiej rekonstrukcji bitwy 1920 roku, chociażby pod Ossowem, no bo przecież lubi pan strzelać z broni palnej. Mam patent strzelca sportowego. Skąd to zamiłowanie do strzelectwa? Czy ja wiem skąd? To takie naturalne raczej po prostu też. Ale ktoś musiał pana zabrać na strzelnicę. Kiedy ja pierwszy raz strzelałem z broni palnej? Nie pamiętam. Dawno. Ale pamiętam pierwszy raz, kiedy w ogóle z jakiejkolwiek broni, była to wiatrówka, strzelałem, to miałem z 12 lat chyba, jak strzelałem. Ale to tata zabrał? No, rodzinnie było takie strzelanie. Ale pierwszy raz z broni palnej, no znacznie później, gdzieś tam już chyba byłem pełnoletni. Nie wiem, czy to nie było po prostu gdzieś w środowisku narodowym, po prostu ktoś kiedyś wymyślił, chodźmy na strzelnicę, no i tak zostało później. Zresztą uważam ten temat też, no niestety, znowu trochę politycznie powiem, ale, a może nie politycznie właśnie, tylko tak zdroworozsądkowo, że lepiej, jeśli ludzie potrafią się bronić i potrafią korzystać z takich narzędzi jak broń palna, niż jeśli nie potrafią po prostu. Bo po pierwsze, trudniej sobie zrobić krzywdę, jeśli wie się, jak to działa. Po drugie, nigdy nie wiemy, co nas czeka. Więc lepiej potrafić z czegoś korzystać i nigdy nie wykorzystać tej wiedzy, niż być nieprzygotowanym. A co daje panu to strzelanie? Co pan czuje strzelając? No, strzelając to jest jako dziedzina sportu też dość ciekawe, bo potrzeba bardzo dużego skupienia i wyciszenia swojego organizmu, żeby oddać dobry strzał w takim strzelectwie sportowym. Więc to jest o tyle właśnie wymagające też, że można po godzinie strzelania być totalnie wyczerpanym, a stoi się tylko w miejscu, prawda? Z reguły czasem jest jakieś dynamiczne strzelanie i oddaje się strzały, tak? A psychicznie na przykład wyczyszczonym, bo przez godzinę skupiało się swoje myśli tylko na tym, żeby nie wiem, stać prosto w odpowiedni sposób, oddech wyregulować i trafiać do celu. Ja zbytnio dużo przygód na strzelnicy w swoim życiu nie miałem, ale to można porównać może trochę do chodzenia po górach, gdzie ja muszę po prostu się skupić na tym, żeby dobrze postawić stopę, bo inaczej mogę upaść i przez to myślę, że mam pojęcie o tym porównaniu, bo trochę też tam zdarza mi się dreptać po górach. To jest porównywalne, natomiast w górach, no nie wiem jak pan ma. Ja mam na przykład tak, że gdzieś tam idąc na różne szczyty, pamiętam na przykład wejście z żoną na, wtedy jeszcze nie żoną, narzeczoną na Kozi Wierch, gdzie po prostu celem było wejście, a myśli krążyły wszędzie. Po prostu jest no to myśli jest o tym, że inaczej. Nie wiem, będzie jest pan się chciał oświadczyć może. To... A nie, to zaraz panu opowiem ciekawą sytuację. Jeśli chodzi o te myśli, przy strzelectwie, przy takim skupieniu, po prostu nie ma miejsca na inne myśli niż na to, żeby dobrze trafić, a w górach jest czas na przemyślenia. Jest go bardzo dużo nawet, bym powiedział. Ale oczywiście trzeba się też skupić, tak? No zależy, gdzie wchodzimy. Jak są jakieś trudniejsze wejścia, to skupiamy się tylko na tym celu. No to może być ten fragment. Natomiast w całości takiego przejścia, nie. O, na przykład na Kozi Wierch, to przez większość czasu raczej będzie pan myślał o czymś innym. No, o tym, czy piwo dobre w schronisku, tak? Czy szarlotka już jest gotowa. Myślałem, że o tych oświadczynach już pan tutaj się teraz... To już panu mówię. No miałem taką... W którym roku się oświadczyłem, że nie? 21 chyba. Nie, luzik. A na wszelki wypadek na na tej, na obrączce mam datę ślubu. Więc tego nie zapomnę. 8 października 22. To mniej więcej półtora roku szybciej. 6 marca, dokładnie 21, się żonie oświadczyłem. Byliśmy wtedy w Tatrach właśnie. Pojechaliśmy tam sobie podreptać jakoś w takich warunkach zimowych. Drugi dzień tej wycieczki to był Grześra Koń Wołowiec. Taki, to nie są jakieś tam nie do wejścia rzeczy. Chociaż warunki takie marcowe były dość trudne. Minus 18, minus 20 u góry, ostry wiatr i śnieg po kolana plus widoczność 50 metrów do 100, zależy gdzie. No nie pomagała na pewno w skutecznym i szybkim wejściu na Wołowiec przez te dwa poprzedzające go szczyty. No zaczęliśmy tam 6 rano, gdzieś tam podreptaliśmy, najpierw na schronisko, potem na Grzesia, potem Rakoń, no i na Wołowiec, tak? Już pamiętam, że ciężkie było to wejście, bo ja miałem bardzo dużą motywację do tego, że koniecznie musimy dotrzeć tam aż na szczyt Wołowca. Żona już wymiękała po drodze, jak nie ona, zazwyczaj to szczuplejsza ode mnie, z nawet lepszą kondycją, więc częściej to ja za nią tam dreptałem niż ona za mną. A teraz to poganiałem ją, że idziemy, ponieważ przed wyjazdem, tam w czwartek czy jakoś tak przed wyjazdem, szybko skoczyłem do galerii handlowej. Cyk, to już chyba jest ten czas, że już jestem na tyle. Że trzeba się zadeklarować. Już tyle się znamy, że wóz albo przewóz, tak? Jestem facetem, nie będę tutaj jakiś niezdecydowany, tak? Facet ma być zdecydowany i wiedzieć, czy na narzeczeństwie to można i 10, i 15 lat można, być. Oczywiście, ale to dalej jest niepoważne wtedy, nie? No, albo się traktujemy poważnie, albo nie. Ja swoją żonę traktuję poważnie, więc poszedłem szybko, kupiłem pierścionek, panie pomogły mi tam wybrać, kupiłem trochę za duży swoją drogą, no ale przydało się, jak żona była w ciąży, to akurat był wtedy dobry. No i co? Spakowałem do kieszeni w kurtce i tak chodziłem z tym tam ze dwa dni, wypchaną kieszenią ciągle, bo powiedziałem kiedyś żonie, że jak będę chciał ci się oświadczyć, to cię po prostu zaskoczę. Nie będziesz wiedziała, że będę chciał się oświadczyć i zdziwisz się bardzo. Więc jak już dotarliśmy na ten Wołowiec, to naturalnie klęknąłem, tak? Widoczność tam 30 metrów, jeszcze mniejsza. Szczytu prawie nie widać, bo tam wystaje tylko kawałeczek. Ona nie wie, o co mi chodzi. W ogóle chłop przed nią klęczy. Kolana pana zabolały. Co ty chcesz, chłopie, nie? No, o co ci chodzi? Ja tam przytuliłem do siebie tak trochę bardziej na klęczka. No, czy zostanie moją żoną? Pierwsza mówi, co? Nie, o co ci chodzi? Za chwilę, tak. I się rozpłakała już cała szczęśliwa, nie? Więc, no, mam taką romantyczną, sympatyczną historię z Tatr. Wybór muzyczny, który przed nami pana, może aż tak romantyczny teraz nie będzie, bo tak patrzę na to, co przed nami. Old Bandits i Lumpex 75, jeden za wszystkich. Tak, to jest cover zespołu Ultima Thule ze Szwecji. Posłuchamy w trójce. Jesteśmy tu w kraju swym już od tysięcy lat. Choć życie nasze kryje wiele bólów w nas. Nie jeden oddał życie za wolność i za kraj. Pomimo to jesteśmy tu i nadal będziemy trwać. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Stoimy dumnie ramię przy ramieniu. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do krwi ostatniej, do krwi ostatniego. Historia nasza płynąca krwią, lud mężny i odważny. Nie jeden raz pokazał już, co Polak w świecie znaczy. Gdynia, Grunwald, Kirchhorn, są setki takich miejsc, gdzie ramię w ramię z bratem przelewał swoją krew. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Stoimy dumnie ramię przy ramieniu. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do krwi ostatniej, do krwi ostatniego. Przeciwko wszystkim, wszyscy przeciwko nam. Dziś trzeba z podniesionym czołem naprzeciw wroga stać. Choć wielu jeszcze zginie, to nie poddamy się. Pójdziemy razem silni, aż po życia krew. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Stoimy dumnie ramię przy ramieniu. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do krwi ostatniej, do krwi ostatniego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Stoimy dumnie ramię przy ramieniu. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do krwi ostatniej, do dnu ostatniego. Jeden za wszystkich. Jeden za wszystkich w Trójce w audycji. Śniadanie bez polityki. Gościem jest Michał Urbaniak, na co dzień Konfederacja, dziś po prostu Michał Urbaniak. Powiedział pan już, że to był cover, ten jeden za wszystkich, a jakaś, nie wiem, może życiowa historia jest związana? Pan jakoś prywatnie z tą piosenką? Po pierwsze, zespół Lupex 75 jest z Trójmiasta, więc już mi się dobrze kojarzy, a Old Bandits bodaj chyba z Lubina. Piosenka kojarzy mi się dobrze, pierwszy raz gdzieś tam słyszałem ją chyba w Młodzieży Wszechpolskiej, lat temu kilkanaście. Po prostu jako fajna, sympatyczna piosenka, jeden za wszystkich, jak sam tytuł opowiada. Jest po prostu pozytywna, uważam, i opowiadająca o solidarności między Polakami, bo już jak się wejdzie w zwrotki, jest w zasadzie przegląd historyczny o wielkich polskich bitwach i triumfach oręża polskiego, gdzie to właśnie ta solidarność też, gdzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, powodowała, że te zwycięstwa też były. I z tym mi się to kojarzy. Zresztą Old Bandits czy Lumpex 75 ma już sporo innych ciekawych, często bardzo humorystycznych, trochę niektórych wulgarnych piosenek, więc nie nadawały się już na antenę Radiowej Trójki. Czy to motto jeden za wszystkich to tylko w tej Młodzieży Wszechpolskiej, czy może też w pana życiu jakoś się udało? Uważam, że powinniśmy jednak jako Polacy też być bardziej solidarni wobec siebie. Stąd to motto powinno wychodzić poza Młodzież Wszechpolską i to szeroko poza Młodzież Wszechpolską, ale na codzienne nasze życie, gdzie powinniśmy się wspierać, powinniśmy rozumieć to, że jesteśmy też wspólnotą o bardzo długiej historii, już przecież ponad tysiącletniej, jako wspólnota państwowa w ogóle, a tam etnos, czy jakieś takie poczucie tożsamości pewnie jest jeszcze starsze, chociaż nie wszystko mamy udokumentowane historycznie, wobec czego z tym mi się to też kojarzy. To jest, uważam, bardzo pozytywne, jeśli jesteśmy w stanie się ze sobą solidaryzować. Było o strzelaniu, a teraz będę strzelał. Kategoria książki. Książki historyczne to pana ulubione książki? Mam ich dużo, nie będę ukrywał. Dmowski, pierwszy pewnie. Dmowski nie pisał książek historycznych, on pisał raczej książki polityczne. Może biografia Dmowskiego tak. Gdzieś tam mam w domu, w dwóch czy trzech wersjach. Było więcej tych autorów, ale z książek Dmowskiego bardzo polecam, jako też taką kuchnię polityczno-historyczną, jeśli ktoś chciałby sobie przeczytać, to Polityka Polska i Odbudowanie Państwa Polskiego. Łącznie tam z 900 stron, taki zestaw dwóch tomów, bo Myśli Nowoczesnego Polaka to jest taki dość popularny jego deklaracja ideowa, można powiedzieć, i opis rzeczywistości, jak on to widzi, ale właśnie Polityka Polska to jest szerszy materiał też analityczny o tym, jak działało według niego i jak on widział sprawy wersalskie. Więc warto sobie to odświeżyć, ale jedną z ciekawszych pozycji, takich też historycznych, bardzo w ogóle przystępnych, uważam, że warto na przykład przeczytać sobie, jeśli ktoś jest ciekawy, Świt Narodów Europejskich Benedykta Zientary, który opowiada o powstaniu narodów tych pokarolińskich, zwłaszcza Francja, Niemcy czy Włochy, jak te narody powstawały według niego i jakie tam przemiany społeczno-polityczne przechodziły. Ciekawe, naprawdę też rozwijające, tak jak się ktoś w ogóle interesuje też trochę historią, czy chciałby wiedzieć, czy poukładać sobie pewne schematy, czy procesy, które zachodziły. A co się udało panu ostatnio przeczytać? Męczę od dłuższego czasu, bo ostatnio trochę mi się rzeczy nawarstwiło i dużo rzeczy przyniosło się do czytania w telefonie, co nie jest do końca zdrowe, bo jest wiele dystraktorów, ale z takich papierowych, to kończę biografię świętego Pawła Starsu, księdza Chrostowskiego. Też całkiem fajne. No i co jest walorem dużym tej publikacji, to jest to, że ksiądz Chrostowski dość dobrze rozumiał i znał historycznie realia też Bliskiego Wschodu, które tam opisuje przy okazji tego, jak działał święty Paweł, co robił, jak robił. No i sama postawa świętego Pawła to jest coś, co myślę, że w wielu elementach życia warto naśladować po prostu. To był kozak. Święty Paweł był kozakiem. O, to ładne zdanie. Tak. W takim sensie, że był naprawdę niezłym gościem. Tak, tak, tak, wiem, ale to dobrze strzelałem, że to biografie głównie. Tak, warto się inspirować życiorysami innych ludzi, nawiązywać czy wyciągać z nich jakieś ciekawe elementy. I tak, lubię biografię, bo w Polsce też, czy w ogóle na świecie, w tym zachodnim, jest pewien kryzys też autorytetów. Warto szukać sobie autorytetów różnych. Nie zawsze ten autorytet, który powszechnie jest uważany za jakiś autorytet z jakiegoś powodu w jakiejś dziedzinie będzie dobry jako inny autorytet w innej dziedzinie, prawda? Więc warto takie autorytety sobie badać, sprawdzać, czytać. Czy dąży pan do bycia autorytetem? Każdy człowiek powinien, każdy katolik też, czy w ogóle człowiek, nawet jeśli nie ma tej łaski wiary w Pana Boga, powinien dążyć do tego, żeby w jakiś sposób być autorytetem, choćby nawet dla swoich dzieci. Więc to jest zawsze wyzwanie. Każdy z nas, wydaje mi się, ma tą odpowiedzialność, tak? Że ktoś na niego patrzy. A skoro na niego patrzy, to róbmy wszystko najlepiej, jak potrafimy i dajmy z siebie wszystko tak, żeby inni mogli się nami inspirować. To jest bardzo trudne i to jest rzecz, w której pewnie wiele razy w swoim życiu już poległem i raczej wyszedłem na śmiesznego na przykład niż kogoś, z kogo można brać przykład. Ale no, to jest pewne ryzyko, które każdy z nas podejmuje w swoim życiu. A po czym wiadomo, jak już pan przeczytał tyle tych biografii, to kiedy zdać sobie sprawę, że jestem autorytetem? Uważam, że ludzie za życia nie powinni sobie zdawać z tego za bardzo sprawę jeszcze, przynajmniej w takim... Czyli taki Van Gogh, trzeba być Van Gogiem. Czy aż tak. Wie pan, mam na myśli to, że po prostu ludzie mają też ego, mają pychę i trzeba z nią walczyć, więc to jest też bardzo ważne. W polityce walczyć z ego, słuchamy, zamieniamy się w słuch, jak się walczy w polityce z ego? Ojej. Dobre pytanie. Ludzie mają różne sposoby na to, tak? No jedną z rzeczy jest też jakiś tam swój kompas taki etyczny, tak, do jakiego się stosujemy. Ja tutaj znowu nawiążę do katolicyzmu, który wydaje mi się, że dobrze to tłumaczy, że im wyżej gdzieś jesteśmy, tym bardziej powinniśmy służyć. O tym mówi przecież Pan Jezus. Że jeśli jesteśmy tymi, powiedzmy, którzy mają najwięcej, mogą najwięcej, to powinniśmy jak najbardziej się uniżać i służyć innym ludziom. Więc ja tak nie potrafię Panu odpowiedzieć, kiedy ktoś miałby stwierdzić, że jest dla kogoś autorytetem. To jest zwykle, moim zdaniem, nie do stwierdzenia tak od razu. To ludzie weryfikują. Czy historia. Też historia, czy nawet, no jeszcze żyjący, ale ludzie to weryfikują, czy ktoś takim autorytetem jest i powinien być, czy też nie. Nawiązywał pan do Jezusa Chrystusa. Tytuł piosenki, tak nam się ułożyła ta playlista wybrana przez pana, że idealnie tytuł nawiązuje do Jezusa. Nie znam tej piosenki Radosława Sołka. Ona też nawiązuje. Tak, nawiązuje do Jezusa Chrystusa, bo tytuł utworu to Ciało i Krew, więc posłuchaj. Aranżacja muzyczna jest nieoczywista co do tego, o czym jest piosenka. Idą w krew, zamienia się w krew, otwiera oczy me, oczyszcza duszę mą. Nie rozumiem tego, co widzę, nie rozumiem tego, co słyszę, ale wiem, że Ciało i Krew i Malchus w Trójce. Michał Urbaniak wciąż jest naszym gościem. Oprócz czytania książek, to co pan robi w wolnym czasie, proszę się przyznać. Cóż, no różne rzeczy, pewnie jak wielu Polaków. Grill. Też zdarza się. Mam na samochodzie, w sensie w bagażniku dachowym aktualnie schowanego grilla, bo w każdej chwili może się przydać. Tak? Ale jednorazowy, czy to taki... Nie, taki większy troszeczkę. Taki gazowy, troszeczkę na węgiel? Nie, no, na węgiel. I paczka węgla wrzucona tam do środka. Zawsze musi być na bezpieczeństwo. Jest aktualnie. Wakacje są. A kiełbasa też jest? Nie, bez przesady. To raczej nie trzymajmy takich rzeczy w bagażniku. No lodówka może być turystyczna. No, tak, ale czy to trzymać tak długo? Nie. Zależy, nie. Jak duży bagażnik. Ale to, co lubię, no ja jestem trochę włóczykiem. Nie potrafię za długo wysiedzieć w jednym miejscu. Ja lubię gdzieś tam coś robić, wyjść z domu, popatrzeć, popodróżować. Chodzenie po górach to też jest rzecz, którą rozmawialiśmy w poprzedniej części o niej. Bardzo po polskich górach, czy też po innych się udało pochodzić? Zdarzyło mi się, no tam po części słowackiej, gdzieś tam Tatr, byłem z żoną w Durmitorze i w Prokletijach, to jest w Czarnogórze, weszliśmy na Bobotowkuk, 2525 bodaj. To już wyżej niż polskie rysy. Tak, wyżej niż polskie rysy. No, zakwasy były spore po takim wejściu, ale widok też piękny. Ostatnio dużo czasu zajmuje mi 11-miesięczna córka. Tego wolnego czasu też. Dobrze się z nią bawię, tak? Może mam jeszcze różny poziom percepcji różnych rzeczy, ale jest fajnie. Kiedyś więcej jeździłem rowerem. Uważam za swój największy wyczyn rowerowy, ale to dlatego, że byłem na kacu. Kiedyś z jednej firmy, w której pracowałem, mieliśmy imprezę firmową, popłynęliśmy do Szwecji, tam do Karlskrony, Stena Line, Gdynia, Szwecja, pływa sobie i był tam motyw taki, to weźcie rowery też, to będzie wycieczka rowerowa. No, wiadomo, jak to imprezy firmowe wyglądają, tam gdzieś do drugiej walczyłem na sali imprezowej, tam trochę parkiet, trochę stolik, wie pan, różne rzeczy się wtedy popijało. No... A o 5:00 pobudka. Na te rowery od razu. Tak, na te rowery. To był dramat. Zrobiłem wtedy 70 kilometrów na tym rowerze. Jak skończyłem, to nie mogłem się zwlec po prostu z ziemi. Ale było fajnie, tak? Było całkiem nieźle. Po prostu niewyspanie przede wszystkim, bo to tam wyszłem jakieś 3 godziny snu wszystkiego, żeby już zabrać, wyjść ze statku i tam właśnie o 5:00 wstać. Tam o 7:00 wsiadaliśmy na te rowery mniej więcej, tak plus minus. To taka fajna rzecz, ale tak, no ja aktualnie mniej jeżdżę rowerem. Chętnie do tego wrócę, jak już tam poukładam sobie parę spraw mieszkaniowych, nad którymi aktualnie pracuję. Wie pan, wykończenia, takie rzeczy, to zajmuje czas, tak? Bo kiedyś... Tak, czy się do nowego jakiegoś mieszkania wprowadziliście? Tak, przeprowadzka mam niedługo. Jak się z tym wszystkim ogarnę, to pewnie wrócę do jeżdżenia rowerem częściej. No bo za mało lata, gdzieś tam w okresie studiów i jeszcze w szkole średniej, dorabiałem sobie na budowie. A to kafelki kładłem, a to... I teraz też pan będzie kładł kafelki? No pewnie, że tak. Czyli jest taka pasja do wykończeniówki, tak? Nie, żadna pasja, raczej obowiązek, trzeba to zrobić. Obowiązek czy to, że fachowcy są tak drodzy? Są drodzy i trudno z terminami, więc stwierdziłem, zrobię to sam. Skoro potrafię to robić, bo robiłem to już w swoim życiu i nie wychodziło mi to jakoś tam tragicznie źle, to będę musiał zrobić tragicznie to sam. Tragicznie źle, dobra reklama. Ja kojarzę, jest, jak ktoś z państwa z Warszawy jest, to tuż przed zjazdem na Stegny jest taka reklama punktu druku, tak żeby się bardzo wyróżnić, to może dla pana też, jak będzie pan chciał wrócić do wykończeniówki. Drogo, brzydko, beznadziejnie, punkt druku tuż obok. To fajnie. Wie pan, ja zgodnie z zasadą u siebie rób jak u siebie. A u obcego to wiadomo. Więc ja robię u siebie, więc będę się starał jak najlepiej. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No ale tak, mam tam parę rzeczy. To blok ekipa tak trochę. Wiesław Paleta coś takiego powiedział, tak. Tak. Nie będę kończył cytatu. Więc cóż, no mam parę zadań w najbliższym czasie do zrobienia po godzinach, więc tym się będę zajmował. Bo jeszcze, jak właśnie na tych tam studiach byłem, to kładłem także rury jako właśnie instalator w hydraulice. Jakieś tam kotłownie trzeba było zrobić, to też się tym zajmowałem. Mam nawet jeden budynek takich, nie wiem, czy nie publiczny, w którym... I stoi do dziś. W którym są rury, które kładłem, tak. Jedna szkoła też, to część rur tam wymieniałem. To po prostu, jak się pracowało na dziennych studiach, tu się szło dogadać, że pracowałem 2-3 dni w tygodniu, a resztę spędzałem na uczelni. Dobrze całkiem to wspominam. To jest jakaś rzecz, której się przynajmniej nauczyłem manualnie, którą potrafię i która zawsze się w życiu może przydać, że nie jestem taką sierotką Marysią, że chłop nie potrafi sobie czegoś w domu naprawić. Tylko większość rzeczy robię sam. I nawet lubię to robić, ale nie chciałbym tego robić zawodowo jakoś specjalnie. Choć wiem, że mógłbym zarabiać nawet lepiej niż posłowie. Bo fachowcy dzisiaj się cenią, tak? Jest ich wcale nie tak dużo na rynku. Mają fakt w ręku i to trzeba uszanować. A oprócz wykończeniówki, jakieś inne pasje bieżące? Wykończeniówka to nie jest pasja. Obowiązek. aktualnie obowiązek, który za chwilę będę się zajmował w większym wymiarze. Ale farby wybrane, płytki wybrane, no wszystko? No jeszcze żona tam. Bo to też się długo czeka na płytki jednak, pamiętajmy. Proszę pamiętać, że to żona jest w tym momencie kierownikiem tego projektu, ja będę tylko podwykonawcą. Wybierze to, no, wybierze. Ale pan jako majster może później rościć pretensje za opóźnienia, zrzucać je na... Na żonę, oczywiście. Na kogo innego. Na razie raczej planujemy, jak co ma wyglądać. Tu kuchnia gdzieś tam już rozrysowana. Dzisiaj i wczoraj była dyskusja o schodach, jakie mają być, czy stawiać ścianę, czy balustradę. To chyba będzie jednak balustrada, ale zobaczymy jeszcze, co małżonka zdecyduje. Jak pan zamontuje balustradę, to będzie szkło. Tak może być. A nie, ściągaj. No nie wiem, zobaczymy, tak? Jakoś będziemy z tym żyć i gdzieś tam sobie to kończyć. Z innych rzeczy, które lubię, ćwiczyłem przez pewien czas softball. Bardzo polecam. W ogóle systemy walki jakieś. To też ma podobne znaczenie, moim zdaniem, praktyczne, jak nauka strzelania. Ponieważ po pierwsze, jest to sport, którym można się wzmocnić fizycznie. Po drugie, uczymy się pewnych umiejętności, na przykład samoobrony, które mogą się przydać w każdej chwili w życiu. Tak? Czasy są, jakie są. Dzisiaj jest bezpiecznie, a czy za 10 lat będzie bezpiecznie w Polsce? Tego nie wiemy na ten moment. Więc lepiej potrafić się bronić, także bronić swojej rodziny. Wobec czego to mi się zdarzyło przez ostatnie 2 lata tu w Warszawie też uprawiać. Bardzo polecam. Na Świętokrzyskiej są zajęcia w centrum. System walki, i tu pewnie trener by się obraził, gdybym to tak nazwał, ale no jest to pewne połączenie, żeby to zobrazowo powiedzieć, sztuki krzyżowej, czyli tradycyjnej polskiej walki szablą, jeśli chodzi o jakąś taką mechanikę ruchów, no i trochę jak Krav Magi czy innych systemów walki, jeśli chodzi o te elementy bardziej wręcz. Świetna rzecz, naprawdę bardzo polecam. Safbor, to jest polski system walki. A walczy się do jakiejś muzyki? Nie, po prostu się ćwiczę. To jest po prostu sport. Ćwiczy się, bo nigdy nie wiadomo, co będzie z Polską, a przed nami utwór Kto Cię Obroni Polsko. O, ale trafiliśmy. Tak, KS-u. KSU w Trójce. Wracamy do rozmowy z Michałem Urbaniakiem. Bieszczady się udało zwiedzić? Raz byliśmy na Połoninie Caryńskiej, ale to przy okazji tego, że mieliśmy parę godzin luzu w trakcie wakacji z Konfederacją, czyli takiego objazdu kraju na spotkanie wyborcze. Znowu polityka. No, pan zapytał. Więc mieliśmy po prostu parę godzin luzu. Można było wtedy pójść gdzieś, więc byłem na Półni Jezeryńskiej. Wyjazd w Bieszczady na jakieś dłuższe chodzenie. W planach, może nie w tym roku już, bo mamy inne tematy rodzinnie, ale może w przyszłym roku coś się trafi. Choć nie wiem, czy w przyszłym roku nie będzie znowu Czarnogóry, bo tam jeszcze mamy sporo do obejścia. Jeszcze będzie pan układał kafelki. Nie, no, planuję szybciej. Zobaczymy, jak pójdzie. Jakie ma pan marzenia? Oprócz tego, żeby szybko oczywiście wykończyć dom. Jakie mam marzenia? Dobre pytanie. Marzenia czy cele? Bo często fajnie sobie te marzenia jakoś tam bardziej parametryzować. Chyba trochę się zmieniają też z wiekiem tego, jakie ma się priorytety w życiu. No, jedną z rzeczy, które bardzo bym chciał na ten moment, to żeby na przykład moja córka wyrosła na mądrą, odpowiedzialną i rozsądną kobietę. Na razie ma 11 miesięcy, więc jeszcze sporo pracy przed nami. I to jest rzecz chyba, na której bardzo mi zależy na ten moment, jako taki jeden z priorytetów życiowych. No, może będą jeszcze kolejne dzieci. Zobaczymy. Mam nadzieję. Oprócz wychowania, może coś tak bardziej osobistego, dotyczącego pana? Czy ja wiem, wie pan, chciałbym więcej jeździć po Europie. To na pewno. I czyli wracamy do tego pierwszego wyboru muzycznego do Iridionu. Jeździć, zwiedzać. Ale pływać też? Pływać. Myślałem o tym, żeby zrobić sobie w końcu, bo jestem z nadmorza, wstyd się przyznać, ale nie mam patentu żadnego żeglarskiego. Przydałby się. Więc być może w przyszłości popływać, tak? To jest jakiś tam kierunek. I ostatnio sporo nawet o tym gdzieś tam z żoną dyskutujemy i rozważamy warianty, jak się do tego zabrać. Ale w ostatnich czasach bardziej chyba kierujemy się, by może zbudować sobie kampera. Można kupić, albo można zbudować. Pan oczywiście będzie budował i kładł tam rury w kamperze. Naturalnie, że tak. Zobaczymy, czy rury. Można kupić gotowe systemy, gdzie nie trzeba żadnych rur kłaść. Ale to jest coś ciekawego. No, fajny sposób na spędzanie też czasu, zwiedzanie, tak? Europa, nie tylko Europa zresztą, ale jest tyle ciekawych miejsc, zwłaszcza takich świadków historii, które mnie osobiście bardzo interesują. Jednym z kierunków, który chciałbym zobaczyć, jest na przykład Liban. I historia chrześcijan, którzy tam mieszkają do dzisiaj. Pięknych kościołów, które są takim świadkiem historii, które przeżyły 2000 lat. I to są miejsca, które chciałbym zwiedzić, chciałbym zobaczyć. Można zrobić to też, no może Liban nie, ale sporą część Europy. Można zrobić kamperem. Ma pan jakąś, tak już na koniec zapytam, sentencję, która pana prowadzi przez życie? Mam. To znowu, może nie będę jakiś odkrywczy. Raczej jest to spójne zresztą mojej postawy. To jest, nie będę cytował tam dokładnie, bo też są spore cytaty, jak on faktycznie brzmiał, ale tutaj święty Ignacy Loyola, założyciel jezuitów, by modlić się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działać tak, jakby wszystko zależało od człowieka. Bardzo religijna ta była nasza rozmowa dzisiejsza z Michałem Urbaniakiem, na co dzień dyrektorem Biura Prasowego Konfederacji, byłym posłem tej partii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. No i przed nami ostatni wybór muzyczny, już nie po polsku. Johnny Hadley, nie ja. Czyli Droppy Kick Murphys. To oczywiście tradycyjne ode mnie pytanie. Na koniec proszę się wytłumaczyć. Jasne. Muzycznie przede wszystkim uważam, że ta kapela jest świetna. To jest taki punk rock pomieszany z muzyką folkową. Dwa razy byłem na ich koncercie w swoim życiu. Uważam, że po prostu dają dobrą muzykę. Tekst tej piosenki, który tutaj jest wybrany, to jest bodaj irlandzka XIX-wieczna piosenka antywojenna. Nawiązująca do tego, że Królestwo Brytyjskie zdobywało piosenkę, odpada chyba, Ceylon. I nawiązuje do tego, że ci młodzi ludzie, którzy byli wysyłani na tę wojnę, po prostu byli tam przemieleni. Gdzie Johnny właśnie wraca tam chyba bez ręki, bez nogi i ledwo go poznali. I pan lubi takich piosenek słuchać dołujących czasami? No ogólnie jestem wesołym człowiekiem. Michał Urbaniak był naszym gościem. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również. Road to sweet a thigh, a stick in the hand, a drop in the eye, a doleful damsel, I did cry, Johnny, I hardly knew ya. Where are the eyes that look so mild with mine?